आए थे जब दुनिया में तुम, खुश हुआ था दिल मेरा चुपके से निहारता। अब अपने से ही दूर हो तुम, फिर भी पास तुम्हारे हूँ मैं, खोया सा लगे कुछ बात। तुम हाथ दो थाम लूंगा मैं, कस कर रखूंगा तुम्हें पास। आ देख लो छिदे हुए ये हाथ, तुम्हारे लिए थे खास। दिल के टुकड़े हो तुम मेरे, पर नहीं क्यों ये समझते, दूर क्यों रहते हो आसमां से धरती उतरा, तुमसे मिलने बातें करने, सुन लो मेरी आवाज़। तुम हाथ दो थाम लूंगा मैं, कसे कर रखूंगा तुम्हें पास। आ देख लो छिदे हुए ये हाथ, है दुनिया तुमको नहीं समझती, पाप कड़वा फल है लाती, पिता के घर तुम लौटो आ। तुम हाथ दो थाम लूंगा मैं, कसे कर रखूंगा तुम्हें पास। I'm